Josephine, nasina baye wo bandeko, nalingine tozonga na bandeko, na kosala mabeli susu te, na bandeli ona miso ya mago, na pabombaka, pasi ya kosala kanga bandeko, nyoso wananga moko na lukaki, na bilula lula ya kisasa, na sambu sinzoto o bandeko. Josephine, nasina boye wo bandeko, nalingine tozonga na bandeko, na kosala mabeli susu teo, na bandeli yona miso ya bato. Na kobombaka, pasi ya kosala kanga bandeko, nyoso wananga moko na lukaki, na bilula lula ya kisasa, na sambu sinzoto o bandeko. Boye wo bandeko, na lingine tozonga na bandeko, na kosala mabeli susu te, na bandeli yona miso ya bato. Na kobombaka, pasi ya kosala kanga bandeko, nyoso wananga moko na lukaki, na bilula lula ya kisasa, na sambu sinzoto o bandeko. Mokolo toko songa na mama, yambi toko yamba na angana yososo. Mokola kisa na bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika. Mokolo toko bimanga na yo mama, na ebi bakolo bato kipetebo. Mokola kisa na bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika. Mokolo na kopo isa yo bakamarada, bangomba kosenginya yoto tikana. Kotola kisana bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika. Kosangana mwango, yambi toko yamba na angana yososo. Kokola kisa na bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika. Kokolo toko bimanga na yo mama, na ebi bakolo bato kipetebo. Kokola kisa na bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika. Kokolo na kopo isa yo bakamarada, bagamba kosenginya yoto tikana. Kokola kisa na bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika.